Ala, gurekin Pascal Indo, egunon. Egunon. Ala, bada afera bat aktualitatea hartzen duena, Betagam kolegioaren afera, hainbat salaketa argitaratzen ari dira. Gero eta gehiago, eta François Bayrou, Frantziako lehen ministroa, eta Biarnesa, paueko auzapeza, eta hainitzek zalantzan ezartzen dute, bereziki bere sinesgarritasuna afera hortan, berak dio, etzela jakinean ordean, eta ateratzen ari diren lekukotasunek, joan eta gehiago, beraz, egan bezala, zalantzan ezartzen dute François Bayrouren hitza. Zu pertsonalki pasatu zira kolegio hortatik ikasle bezala, beraz, noiz zen hori? Largoita lau eta largoita zortzi artean, beraz, hirugarrenetik terminaleraino egin dut kolegio urte bat eta hiru urte liceoan. Zure aldetik, zer jasan duzu zuk? Bertziak bezala kriston palizak, hori bai, jotzen gintuzten, hori egia da. Gero, argi erraiteko nik ez dut sexu erasorik bat ere ukan, eta ez ditut ikusi ere ez, argi erraiteko. Garaian gauzak ez ziren erraiten, dena eskutzen zen, eta ez dut eranen ez dugula jakin nola zurrumurruak baziren ala ere, kolegioan, mereziki, liceoan ez, baina kolegioan bai. Zurrumurruak baziren, baina ez gindintuen proebak nun bait, lekukoak ez gindintuen, behaz, pixkat zaila da, baina bai, joak, izan gira, pila bat, eta ez errendako, eta jadanik etzen normal. Behaz, jakin, ala ez jakin, bai, denek bagenekien, daier, untsa horretzen bali magira, garaian erraiten zen, ez bauzu ongi lan egiten, joan entzira beta jamerat, behaz, nunbait denek bagenekien, zer gertatzen zen han bagenekien, bortitza zela eta biolentzia hainit bazela leku hartan. Gazte zinen, kolegiuko adina zinuen, ala ere, senitzen zen aurako omerta bat, zurrumurruak aipatzen dituzu, baina zerbait kukutzen edo gordetzen zena? Habe, etzen aizu hitz egitea, demagun azken estudiotik goizeko goxaria arte, ez zinginuen hitz egin ere. Behaz, ez omerta, baizik eta isiltasunak bazuen leku ikaragarri bat kolegio hortan. Eta omerta, bai, nunbait norbaitek salatzen malin bazuen, ahzen altzituen bertze zarta batzu, behaz, eta gero bazen gauza ikaragarri bat ere, kartzel edo kampuetan bezala, baziren beti ikasle onak edo ikasle nunbait batzu salatzen zituztena gauzak, behaz kasuen, fen dene ikasuen man berzen, berzen az palizak hartzen gintin, behaz, bai, bazen alako berta bat, bai, ez da dudarik, obezen isilik egoitia, eta ni ez badut nire buruan bat ere biktima gisa ez banaiz senditzen, ez badut nire burua hortan emaiten, badakitala ere hainitzek ola ikusten dutela hien burua, eta normaltzat hartzen dut, egan baita nunbait ez dugu denok bizitzen gauzak berdin, eta normala da nunbait batzuendako biziki momentu bortitz horiek larriki bizi izan dituztenak egin buru eta gorputzetan. Ba, ni etxean garaian, pentsazazu, harriniz larogoita lau, larogoita zortzi, iparraldean ginuen gal, iparraldean baziren sekulako atentatuak denetan, garaian nire burasuen lagun errefuxatu batzu erailak izan ziren, ene hau zoan berean txapela hil zuten, behaz bazen sekulako bortizkeri bat gure ingurumenean, eta ara joaiten nintzelaik zen pixka bat nire bizi normalean, nire bizi arguntean, kasik egan ezake segitzen zuen bortizkeri hori, behaz, voilà, momentu bortizak bizi izan ditugu gure gaztetasunean, eta Betagam zen elementu bat, netzatzen niz, atera naiz hortaik borrokatzeko prest, eta hainbat urte enpastatu ditut gero militantzian xaskarekin eta berze haintxe hur zerbait eragin ukan duela bortizkeri horren jasaitea, baina hala ere ulertzen dut nik, ni ez baldin badut nik nire burua biktima bezala ikusten, ulertzen aldut zentarako egun eta hogeita hamar, egun eta berrogoi, baina plentak badiren, segitzen ditut dela urte bat terdi, hasia da pixka bat gure arteko sare sozialak eta ibiltzen, bada urte bat eterdi amasei hilabete sartuan izalaik sare sozialetan, eta ia da bai guren agertzea hor lehen ministro bezala, foko bat eman diola afera honi. Eta bai guk bazekien ez gauza, bai bazekien, biztan dena bazekiela. Noraino bazekien hori nokestaki, berak badaki, baina bortizkeria bazela kolegio hartan, Bai, bazekien, eta denek bagenekien. Gauza bat seur, baziren bi publiko ezberdin, betajamen. Baziren zigorrez joaiten zirenak arat, pixka bat burua hundi edo zirenak ara joaiten ziren, justu joak izaiteko eta pixka bat lehoan berriz sartzeko. Eta baziren burgesiaren eta beriziki paueko burgesiaren edo kostaldeko eta bordaleko burgesia hundiaren semeak joaiten ziren arat ospearen gatik. Beraz, bi publiko arras ezberdinak ziren. Azken horiek usu urte bat baizik ez zuten pasatzen, ez baitzuten onartzen horren beste bortizkeri. Eta gero baziren externoak, jena baita auzo errietako eien errietan eta eien etxeetan loiten zuten horiek, internoak ez zirenak eta barnetegian ez zirenak, eta horiek bai ez dutela deus ikusi edo ez dutela batereku bezala bizi, bai, horretan ez da dutarik. Jo mugan diren apez langileui, zaindariak, hainitz ezagutu dituzuzuk? Ikasle bezala? Bat bereziki, atzo atera dena, nola gaiten da, atxiloketatik atera dena atzo, Sage, Damien Sage hori, cheval deitzen ginoena, bai, hua ezagutu dut ongi, bere, nunbait, bere eskuen memoria badut oraindik mateletan, jakintzazu, zarta pila bat hartu baititut bere gandik, pentsatzen alden bezala, huain, kalakaria balimaniz eta beti txantxetan ari eta begaraian ala nintzen jada eta alako olikuetan etzen superhongi ikusia, behaz zartapare pila bat hartu ditut. Baina ala ere nik ez dut xare sozialetan eta ikusten alden erra bere kontra, nik ez dut hori. Ola, nunbait ez dut eganen bere lana egiten zuela, baina sistema ala zela, eta jamen bortitza, gehiek erigiak, injustizia, hainitz. Ez zertarako joa izaitia, eta ba, izan tira alakoak. Baina, bala, nik lukustut lortut ala irestea hori, eta pasta hori izbertze zerbait erat, ingurumena iparaldean jadenik bortitza zen. Uste dut hortan dela historia, baina bai Damien Sage erraiten alda, tipo hori eri zela, horren beste joz, ez dakinik egunero jotzen zituena mar bat auk, bederen, ezerren dako edo ahazoinen gatik, baina. Eta perron hori ere, hainitza ipatzen dena, jeno eta gauaz gelditzen ginen, adiez, lotegietan mintzatzen bagina elo, eramaiten gintuzten kanpoko erremu batean, perron deitzen zena, eta perron horren kontra, leio bat, zen Sage horren bulegoa, eta argita garbi gaiteko bezen ez pasatze behar bere bulegutik, eta oino gutiago gauaz, behaz, bai, onartezinak izan dira gauza hainitz, me hola. Orduan... Epoka bat, gero, bai. Kasuan mera da, nola gaurko begiekin begiratzea hori piskatzaila da, dela berroi urteko historiak dira, eta dela berroi urte... Hori galeginen hau zuen, Paskalindo, ordean aur bat entzat, behar bada, aur batzuek, burasuek, aipatzen zieten gaia, eta behar bada, burasuek ez zuten behar den hein hortan hartzen, irutzen zitzaien behar bada, bon, zartabat hartu du eta merezi ziulako aurrak, Bai, olakoak entzuten ziren, biztan dena, eta nik ere entzuna ditut, ba, haintziur, zartak tiurole mozu, zerbait izan entzen, ba, eta nik reiten ez, etzen deus, bakarik irinio bat egin diot lagun bati, eta zartak bat hartu dut, eta olakoak gertatzen ziren, usu, jena baita, eta entzuten ziren ere, zaindarien gandik, janez, ba, guain irinio hain duzu, baina mintzatuko zinen ez banuen zertarik eman, olakorik entzuten zen garaia. Bez, argiak dira gauza horiek gaur egun, baina dela berroi urte entzuten ahal ziren gauzak ziren. Bola, nahi dut bortizkeria hainiz gehiago bazen gizartean, orokorrean ez gira oartzen, baina baketu da gure ingurumena, bai iparraldean eta bai Europa osoan. Baketu da hainitz eta oain aurrak ez dira jotzen, baina garaian famili hainitzetan jotzen ziren aurrak, zartak eta ipurdietan eta zigor gehiagikeriak eta baziren, behaz... Kasuman behar da nik uste dut ez begiratzea garaiko egoera gaurko begiekin. Kasuman behar da, gero onartzen aldirenez gauza horiek, ez argi diot, eta beren burua biktima gisa hartzen dutenek, hola hartu behar ditugunez, ez da dudarik. Voilà. Ni hor, pixka bat, ezan ezake hor, batzu deskubritzen dira biktimak izan direla berroi urteren ondotik. Bon, hor pixka bat zalantza badut, aldiz, dela berroi urte biktima gisa beren burua ikusten dutenak, depresioan bizi izan direnak, behin ere ez dutenak lortu betarramen gandik eta betarramen gatik ateratzea ongi, ebe bai, horiek nik uste dut merezi dutela gure gure laguntza eta gure laguntasuna ere, nola bizi izan dute bizi bitxi bat eskola batengatik, nunbait, eta hau ez da normala, ez da onartezina da. Pascalindo, mil esker. Mil esker zuei.